Droppers League. This is a Curse Box production. Where you from, homie? Raise your flag, homie. This is Anda. This is Anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. This is Anda. This is Anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. This is Anda. This is Anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. This is Anda. This is Anda. Ralph Davis in this bitch. Isinilang sa kubaw. Pera-pera lang palagi. Sa tagumpay ay uhaw. Sa lugar kung saan nandiri tumanga goons. Araneta Coliseum 2021 to boom. Kubaw Expo. Pull up tara let's go. Kumikinang palaging icy to. Kaya ko presko. Matik mama matik ka sa akin kasi chesto. Sa dilim mo makikita to. Nagbibilang ng peso. Dala-dala ko dito 3GOG. Malawis magpausok TGOD. Nung walang bumibilig ngayon ako ang lodi. Gusto mo ba suminkit? Ito ang fresh na lodi. Isang araw lang naman to pinaghandaan partida. Pero habang buhay nyo to matatandaan. Ginawa kong libo-libo ang nooy daan-daan. Ginawa kong kilo-kilo hanggang buhay kumaan. Where you from, homie? Raise your flag, homie. This is Anda. This is Anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. This is Anda. This is Anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. This is Anda. This is Anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. This is Anda. This is Anda. Pag sinabing tundo, alam mo Caracas. Gumagalaw pines, kita mo ang tigas. Lumaro sa kanto, Ilogriles, Eskinita. Tignan mo ilalim, daming makikita. Dito din na uso, mga siga. Mga tambay, nagpaparolyo ng pera. Tinataas bandera, Viva Santo Niño. Huwag subukang palabasin mga demonyo. Yeah! Papunta pa lang kayo, pabalik na kami anak kayo. Nang tundo, usapang rap, basketball, kahit pa na bang bang. Alam din ng mga tunay pag sinabing ganggang. Oo, marami dito, pre, ano meron dito? Tanong mo lang sa tropa mo na may connection dito. Kulay pula na mapa, ako ang supplier. Tundo laban sa lahat, mala street fighter. Tanong sa napadayo, taga saan ka? Pandarag ng balagbag na nakapalandra. Makukrusan pag may pabidang nagpakara. Puro birador, bawal tirang alatsyamba. Shots fired noon, kada drive-by. Ngayon pinapashot sa kada hood ng tambay. Bakanting lote, half-court, aming Madison. Money game sa mga baller ng Harrison. Leveriza, Emmet, Ramo. Respeto na nakadepende sa gramo. What's up sa mga real G ng Park Ave? Homies na sa City Jane na Podlock. Hustlers ng Malibay, Marikapan. Diskarte sa kalye ang naging daan. Mula sa SP Hood, Batang Cabrera. Pasay ang aking dala-dala na bandera. Where you from, homie? Raise your flag, homie. This is Anda. This is Anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. This is Anda. This is Anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. This is Anda. This is Anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. This is Anda. This is Anda. Omar Baliw po, alam mo saan ang galing. Galing sa wala, hindi to sinungaling. Angas ng dating, hirap ang humubog. Tuloy pa rin kahit madami ang tumuhog. Akala ko din, agad na lang, ako ay kumawala. Natiligaw, ginalawan, hindi lang tumulala. Daming mitis, daming sablay, pero hindi bumigay. Kilusa pa din, tuto pa rin, di lang basta binigay. Naragalawa, hindi nagpaiwan ang biyahe ko papalipad. Hindi na magdadahilan, gagawin lahat bago pa magkaedad. Sasagadin hanggang mapatanong ko paano ko lahat nagawa. Tanda ko noong panahon na gumagapang lahat sa akin natawa. Omar Baliw, pang naglapag lahat ay real talk. Pasensya na kung music di pasok sa TikTok. Kalmado laging vibe, mala-mala simbo. Alam nyo na walang iba, Mac na ang Pembo. Pwede bang bagalan ko ng kaunti para sa hindi makaintindi? Umusbong lang daw bigla sa lupa, parang kabute, may mali. Oo, umusbong sa lupa, pero sa lupa ng munti. Ang dami ko doon narinig na wala pa kasing astig. Buta ko ay kinilig, bumilib na parang taring kaso wala pang gig. Dati puro trip, basta makalapat sa beat. Sino ba mag-aakala na yung chinaga ko dito ko binit? Beat, beep, beep. Pare, narinig mo ba yung auto ko na bumusina? Katas yan ng musika, hindi ng opisina. Nakita nyo naman kung gano'ng kalakas kumita. Yung mga binato kong dinamita. Batang nakalabang. Dilang basta nagabang, lahat ay ginalawan. Kita naman kung paano ko ginanaban. Kahit walang malaki na katawan, binuhat ko kahit hindi magaan. Naituwid kahit pahirapan, ganun pala maging palaban. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Bagasa anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Bagasa anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Bagasa anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Bagasa anda. I'm from the city kung saan the hands lang puro tospa. Isa pang sabi mo niyan, swelas ko'y magmamarka. Sa iyong mukha, tagiliran siya kasalie. Kung ayaw mo, ay di matutong ka sa akin na makinig. Ang marikin ay hindi lang sa kamandag na tapos. Sa pagkabobo ang sarili ay huwag mong igapos. Ringtone ko'y click lock bang, maraming nasawi. Maraming click at gangs, uuwi ka ng hati. Land of the hustlers, pushers, oo gago. Gagayatin ka ng mga OGs dito sa hook sa minudo. You get it? So next time bumusina ka, gamitan mo ng sentido. Kumo ng angas mo, tanga, huh? Hindi lang river ang may flow dito sa amin. Rap skills ko of course given at dugo mo kong malasin. Taas na ulak at mayabang at pormang matikas. Maligayang pagdating sa lungsod ko, motherfuckers. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Bagasa anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Bagasa anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Bagasa anda. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Bagasa anda.